washed your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Found out a long time ago what a woman can do to your soul. Oh, but she can't take you anyway. You don't already know how to go. And I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Het leek me toch wel een mooi muziekje voor zo'n zwoele zomeravond als vanavond. Je hoorde de Eagles en de titel, die werkt natuurlijk ook helemaal mee, want het heet Peaceful Easy Feeling. Nou, daar kan je mee toe. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Ja, dan zou je denken als trouwluisteraar van, hey, er klopt iets niet. Maar dat is niet waar, want dat klopt wel, het is alleen een beetje anders. Want onze dinsdagse presentator Bert de Wolf, die is op vakantie. Nou zei mijn oma in Drenthe vroeger altijd al van, je hebt sierpaarden en je hebt werkpaarden. Maar dat is onzin natuurlijk, want het is Bert van harte gegund. En het weer werkt ook wel mee met hem. In deze nieuwe De Late Avond, gewoon zoals je dat gewend bent, hele leuke muziek. Maar ook de nodige dingetjes die leuk zijn om te weten. Bijvoorbeeld een gesprek met een jongen of een meneer die heet Gijs. Dat gesprek dat heeft Herman de Bruin. En dat is heel opmerkelijk, want hij heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken. En niet alleen van één hobby, maar wel van twee hobby's. En dat kan toch niet iedereen zeggen, behalve als je bij de radio werkt natuurlijk. Verder hebben we ook nog aandacht voor de Burendag. Die zit er weer aan te komen. Ja, het duurt toch even. Dat is in september, maar er wordt al volop gewerkt aan de voorbereiding. Dus daar gaan we maar eens even bij stilstaan. En dan lopen we daarna verder naar Mariska de Vries. Die gaat het hebben over de Dag van de Vlag. Wat is dat nou weer, de Dag van de Vlag? Dat verklap ik lekker niet, want dat gaat Mariska straks allemaal wel doen. En natuurlijk, zoals gewend, ik zei het al, in deze late avond leuke, rustige muziek. Een dagje van Crowded House. Die staan daar garant voor met Into Temptation. You opened up your door. I couldn't believe my luck. You in your new blue dress, taking away my breath. A cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. Showing me how to give into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, muddled of nervous words. Never amount to betrayal. Sentences all my own. And the price is to watch it fail. As I turn to go, you looked at me for half a second. With an open invitation for me to go into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, safe in the wide open arms of hell. We can go sailing in, climb down, lose yourself when you linger long into temptation, right where you belong. Guilty get no sleep in the last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. Temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Boy George, die zong niet alleen leuke liedjes, hij zag er ook wel leuk uit, toch? Je hoorde in dit geval het nummer The Crying Game. Intussen in de studio gearriveerd Herman de Bruin, maar niet alleen, met een gast in zijn kielzog. Hij zit in het hokje hier naast mij. Herman, wie heb je meegenomen? In de studio is Gijs van der Kerkhof mijn gast en hij heeft een hobby. Hij is ooit fotograaf geweest. Ja. Gijs, welkom. Dank u voor de uitnodiging. Ja, en drummer ben je ook nog? Ja, ik heb twee hobby's. Dat is fotograferen en drummen. Ja, en dat fotograferen, dat staat een beetje op een laag pitje, begrijp ik nu, zei je in het vorige gesprekje. Ja, dat klopt. Dat komt omdat het drummen op dit moment de overhand heeft genomen. Ja. Dus vind je dat jammer of zeg je nou, drummen is toch mijn passie, mijn grootste passie? Of ligt dat niet zo? Nee, ja, dat zou ik zo niet durven zeggen. De focus is veranderd. Fotograaf heeft het over focus, ja inderdaad, maar ook over drummen. Ja, precies. Nee, ja, ik heb ongeveer 15 jaar in de fotografie gezeten, zowel als in de handel als freelance fotograaf. Dat was op een gegeven moment genoeg, dat was klaar. Ik voelde dat het tijd werd voor iets anders te gaan doen. En ja, ze zeggen altijd dat je van je beroep je werk moet maken, dus fotografie had ik op dat moment gezien. En toen ben ik gaan kijken of het zou lukken om in de muziekhandel terecht te kunnen komen. Ben je in andere terecht gekomen? Ja, precies. De drummers. Maar dat is dus. Maar fotografie staat op een laag pitje. Maar je bent ooit wel begonnen met fotografen, een klein cameraatje of zo als kind? Of heeft dat van jongs af aan ingezeten? Nou, nee, niet echt. Ik moet zeggen dat ik wel altijd fotografie interessant vond. Maar fotografie is pas echt bij me binnengedrongen toen ik op het Grafisch Lyceum zat. Ik ben eigenlijk grafisch vormgever van opleiding, maar we hadden een module fotografie. En dat vond ik desdanig interessant dat me helemaal heeft gegrepen. Ik zag het niet voor me dat ik 8 uur per dag achter een pc zou zitten om andermans ontwerpen verder uit te werken. Dus ik heb op een gegeven moment gekozen om die fotografie uit te diepen en om die kant op te gaan. En dat is ook gelukt voor die 15 jaar? Ja, dat is gelukt. Alleen dat ik het... En daar komt de drumwinkel zeg maar om de hoek kijken. Ik vind het heel moeilijk om mezelf te verkopen. Om mezelf als product te zien. Dus als zelf als fotograaf zijn. En dan moest je als fotograaf meer... Absoluut. En met drums kan ik een trommel verkopen. die aansluit op de vraag die ik krijg van de klant die bij me binnen staat. En je weet zelf ook wat de drummen betekenen, wat er allemaal verschillende dingen zijn. En dan kan je net het goede aanbieden. Eigenlijk. Precies, als iemand een bepaalde vraag heeft van ik wil een snare drum die zo en zo klinkt, dan kan ik daar 2 of 3 snare drums uit mijn rek pakken en zeggen van die komen in de buurt van je omschrijving. En dat is anders dan dat ik mijn foto... Maar was foto's dan een beetje een eenzaam beroep? Dat is wel een anders... Ja, dat is wel andere, wat, je bent meer op jezelf gericht. Ja. En dat ben ik in mijn winkel ben ik ook wel alleen, maar daar heb ik mijn klanten om me heen. Klanten, en dat is toch wel een iets andere manier. En dat staat me wel meer aan, moet ik zeggen. Dat is ook de reden dat ik nooit achter die pc ben gaan zitten. Omdat ik wel met mensen bezig wil zijn. En niet achter een bureaustoel met een... En foto's is tegenwoordig ook heel veel pc, want als je dat moet bewerken en zo. Ja, maar de tijd dat ik begon, toen hadden we nog rolletjes. Hadden we dat nog niet, hè? Nee. Dat is waar, ja. En een drumwinkel in Rotterdam, dat is wel te doen? Ja, dat is zeker te doen, ja. Het is een conservatorium, er zijn heel veel bandjes. Ja. De regio ook. Vandaar... Ik denk dat de mensen denken dat Rotterdam niet zo'n muziekstad is, maar dat valt geloof ik wel mee. Hè? Ja, Rotterdam is absoluut een muziekstad. Ja, absoluut, ja. Moet nog een beetje groeien. Nou ja, dat is de afgelopen paar jaar wel behoorlijk aan het groeien geweest. Want ik heb wel het idee dat mensen wel meer muziek zijn gaan maken. Ja, de crisis is voorbij en mensen pakken toch weer een hobby op. Nou, dat wordt dan vaak... Of drum of gitaar. Dan zie je dus dat er bandjes ontstaan daaruit. En als er bandjes ontstaan, dan is er weer iemand die wil ze ook wel even fotograferen als dat nodig is. Ja, dan precies. Gaat dat, toch? Ja. Oké, Gijs van de Kerkhof. Fotograaf, beetje minder. Maar drummen kan die als de beste. En drumstellen in huishouden halen voor zoveel mogelijk mensen. Dat is ook jouw passie. Ja, absoluut. Ja. Ja. Gijs, dankjewel voor het gesprek. Zeer graag. Heel veel succes. Je hebt waarschijnlijk nog een website. De website van de winkel is rotterdamdrumdepartment.nl. Department, hè? Rotterdam Drum Department. Ja. Dan denk ik dat de meeste mensen weten waar ze je kunnen vinden. En als ze gaan drummen, dan hoop ik dat ze het doen in een afgesloten ruimte. Want het maakt wel een hoop lawaai, hè? Het maakt geen lawaai. Het maakt hele mooie muziek. Het gaat alleen wat harder. Maar heel ook goed. Daar zijn oplossingen voor. Want je hebt ook digitale drumstellen. En die zijn weer behoorlijk stil. Ja, je hebt hier ook weinig horen drummen. Ja. We hadden zoiets van, dat moeten we op deze tafel maar niet zoveel doen. Want dat stoort een beetje. Ja, nee, dat wordt maar je kan het wel. Ja, hoor, ja, zeker wel. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Toutes mes forces aussi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Frankie said I did it my way. stand on when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my Het is best grappig natuurlijk, want de muziek van Bon Jovi, dat is muziek die op een warme zomeravond de wijnglazen op je tuintafeltje zou kunnen laten schudden. Maar in dit geval kwam het er heel rustig vanaf met de live uitvoering van It's My Life. Dat was nog akoestisch ook. Dus, dat zit wel helemaal goed. Zometeen, oh nee, dan moet ik ook nog zeggen, daarvoor hadden we natuurlijk, deden we het weer op zijn Frans. En ik had even moeten opzoeken hoe ik dat precies moet uitspreken. Maar volgens mij, als ik dat op zijn Frans doe, op mijn beste Frans, dan was het Mylène Farmer. Het nummer heette L'Autre. En dat klopt altijd wel. Zometeen dan gaan we eens aandacht besteden aan de Burendag. Die zit er binnenkort aan te komen. Ja, binnenkort in september. Maar het is al september voordat je het in de gaten hebt. Ik heb zelf maar aan één kant buren. Aan de andere kant, daar staat een ooievaarsnest. Maar er zit niks in. Dus dat geeft ook geen problemen. De Burendag dus, daar gaan we het zo meteen over hebben. Samen met Martin Vermeulen. Die gaat daar een interviewtje over doen. En dan worden we daar weer een heel stuk wijzer over. Maar we hebben nog even wat geduld. En dat geduld, dat vullen we op met deze muziek. Sure, you came home to love. You had it good to know. I stood by your side. I spent up so much time trying to make you happy. I don't think you ever could be happy. Maybe you should try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys. Give up on the homegrown. Look at me. 'Cause I need you to understand. Now when you think of late nights with me, there in your bed, true, ride or die, that's what you had. I loved you, I loved you, I loved you. When you think of my body on yours, don't forget, once I would have died for you, baby. I loved you, I loved you, I loved you, but that was. Try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys. Give up on the homegrown. Look at me. 'Cause I need you to understand. Now when you think of late nights for me, there in your bed, true, ride or die, that's what you had. I loved you, I loved you, I loved you. When you think of my body on yours, don't forget, once I would have died for you, baby. That was then. That was then. that was then. Anne Marie. En het nummer dat heeft een hele korte titel. Dat is lekker makkelijk. Het heet gewoon Den. Den. Toen. Toen. De Burendag, daar zouden we het over hebben. Dat zei ik al. En daar gaan we Martin Vermeulen voor inhuren, want die weet er van alles van. En volgens mij, Martin, ga je praten met Jessica van Dijk, die iets met de organisatie van doen heeft. Ga je gang, ga ik even een kopje koffie halen. Burendag 2019, 28 september. Het lijkt ver weg, maar als je wil meedoen, dan moet je nog wat een en ander eventjes regelen. Hey, misschien, hè? Kan op zich heel makkelijk. Het is eigenlijk een jaarlijks terugkerende dag. In september, zoals je zei al, 28 september. Dit jaar voor de 14e keer vindt die plaats. En het is eigenlijk een dag die je viert met je buren. Die is eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en ook veiliger worden als buren elkaar kennen. Dat lijkt me wel, ja. Nee, het is echt voor iedereen bedoeld. Iedereen kan Burendag vieren. En dat kan eigenlijk al heel gemakkelijk en simpel. Het is ook belangrijk dat je daar niet al te groot over denkt. Dat kan je gewoon op een simpele manier lekker samenkomen, koffie drinken, contact hebben met je buren. Dat doet al heel veel, want het is al heel prettig als je elkaar kent, straat of buurt of wijk. Dat bevordert echt die veiligheid en het sociale gevoel. Nou is het hier op Goede Heuvelkade dat veel mensen elkaar al snel kennen, zeker ook buren. Maar echt iets samen iets organiseren is nog niet altijd aan de orde. Maar hoe zou je nou bijvoorbeeld als straat of als buurt, hoe zou je kunnen aanmelden voor Burendag? Nou, dat kan naar op burendag.nl, website die we hebben. Daar kan je heel gemakkelijk je burendagactiviteit kan je aanmelden. Wat je ook op die website kan vinden, er zijn heel veel inspiratie en tips om Burendag te vieren. Dus voorbeelden van wat je kan doen. Maar er zijn ook draaiboeken te vinden, checklist, uitnodigingen die je via WhatsApp of gewoon via de brievenbus naar elkaar kan sturen. Om er een leuke Burendag van te maken. Wat je ook ziet is, als je Burendag activiteit hebt aangemeld, is er eigenlijk een soort van stippenkaart te zien van heel Nederland. En daar zie je alle Burendagactiviteiten. Nou, inmiddels zijn er, we zijn afgelopen maandag is de site live gegaan. En er zijn nu al 1500 Burendagactiviteiten aangemeld. En op Goeree Overflakkee ook al 6. Nou, dat gaat hartstikke goed. Wat zou je nou kunnen verwachten van bijvoorbeeld Douwe Eppers of het Oranjefonds? Dat zijn de twee grote organisatoren achter deze Burendag. Ja. Wat zou je kunnen verwachten als je aanmeldt? Wordt er dan nog iets extra's gedaan voor jou als buurt of als straat? Maar op de ene zijde mensen om Burendag te gaan vieren. Dus echt het faciliteren van Burendag. Als je aanmeldt op de site voor 1 september, dan kan je ook een Burendag pakket aanvragen. Met koffie, met spandoek, kleurplaten, van alles om er een leuke dag van te maken. Maar wat we ook doen is, we geven een aantal buurten in het land een extra steuntje eigenlijk in de rug. En dan gaat het met name om buurten waar wat minder onderlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan contact. Die gaan we helpen om Burendag op te zetten. Op zo'n manier dat ze het eigenlijk volgend jaar en de jaren daarna zelf kunnen gaan doen. Bij het Oranjefonds kan je een financiële bijdrage aanvragen. En nou goed, de voorwaarden daarvoor staan allemaal op de website. Nou, nog één keer dan de site waar het allemaal te vinden is. Burendag.nl. Het weer is net wat opgehelderd. Het is zondagmiddag buitenveldert. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kaal en open. De jongen en het meisje lopen er eenzaam en verliefd en koud. De groenstrook langs de supermarkt ligt nog te jong te aangeharkt tussen de voorrangswegen. Hij zegt, ik wil met je naar bed. Zij hoort het niet, want er daalt net gierend een DC-9. Mannen met stomme filmgebaren staan doelloos uit het raam te staren tot het begin van monitor. En volgen langs de afrobode, daarbuiten om de tijd te doden, de twee in het troosteloos decor. Het meisje zegt, ik hou van jou. De jongen denkt, waar kan het nou? De hele boel zit tegen. Hij drukt zijn nagels in haar hand en laag scheert over het wijde land. alweer een DC-9. Ze staan verloren in de vlakte. Hij denkt als ik er hier eens pakte, voor het oog van heel de nette buurt. Zij denkt wat ze in de verte bouwen, is misschien klaar als wij gaan trouwen. Maar God weet hoe lang dat nog duurt. Het is zondagmiddag, eindeloos, in blokkendoos na blokkendoos. Zeggen ze er komt regen. De twee gaan schuilen in een portiek, voor regen, leegte en publiek. Er gaat een licht aan hier en daar, zondag 4:30, het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenveldert daalt. Huilend een DC-9. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. We'll be right back. Oké, ik geef het toe. Hij laat wel het achterste van zijn tong zien. Maar het blijft toch prachtig. De muziek van Joe Cocker. In Frankrijk zeiden ze altijd Joe Cocker. When the night comes. Maar die is er al een beetje. Daarvoor waren we samen met Frans Halsema nog een zondagmiddagje in Buitenveldert. Maar dat had natuurlijk net zo goed, ik noem maar wat, spijkenissen kunnen zijn met een gierende DC-9 van Rotterdam Airport. Zometeen gaan we Mariska de Vries weer uit haar hokje vrijlaten. Komt er helemaal goed, want ze gaat het hebben, althans in een gesprek, over de dag van de vlag. Ah, dat zei ik vroeger wel eens tegen mijn moeder. Je hebt een vlag in je rok. En dan keek ze heel verschrikt naar beneden. Maar daar zal het deze keer wel niet over gaan. Voordat Mariska aan het woord komt, geven we het woord nog aan Rick Astley. Children cry on the street. They don't have enough to eat. Mothers wait for days on end. A hopeless situation they can mend. Is it good for you? Is it good for me? Don't know how the world can sleep. It's just not right to close the door, turn off the lights. There better be the ones you love. The children ought to get some love. If no one else should ever get enough, there better be the ones you love. De muziek van Rick Astley en The Ones You Love. Ik zou daar een lijstje van kunnen maken, eigenlijk wel. En misschien zou Mariska de Vries dan ook wel op dat lijstje komen. En weet je waarom? omdat ze zo leuk kan praten. Ik ga praten met Monique Nijls. Zij is de organisator, een van de twee organisatoren van de Dag van de Vlag. Welkom Monique. De Dag van de Vlag, dat heeft te maken met Curaçao, begreep ik. U komt zelf van Curaçao? Ik zelf oorspronkelijk kom uit Suriname. Ik ben geboren, getogen Surinaamse. Maar het is één continent, Suriname, Curaçao. Het ligt 2 uur van elkaar verwijderd, dus ik voel me Caribisch, dus het maakt me niet zozeer uit, hoor. U komt uit Suriname. Ja. Hoe lang bent u al in Nederland? Ik wil liefst de datum niet noemen, maar ik ben heel lang in Nederland. Oké. En ik voel me ook Nederlander, hoor. Oké, maar waarom dan de Dag van de Vlag? Want waar gaat het over? Dat heeft te maken met de dag dat Curaçao haar eigen vlag kreeg. Wanneer was dat precies? Dat is in 2 juli 1951 is dat, heeft Curaçao eigen vlag. En ja, de Dag van de Vlag in Delft, waar ik woon, ik voel me echt Delftenaar, heb ik nooit dat meegemaakt, de Dia di Bandera, de Dag van de Vlag. En vorig jaar hadden mijn man en ik het besproken van, het lijkt een leuk initiatief om de Dag van de Vlag ook naar Nederland te halen. En liefst in Delft, waar we wonen. En de eerste editie is zo goed bevallen, waardoor we dan de tweede voor de burgers van Delft nogmaals gaan vieren. Ja, en op 2 juli is de Dag van de Vlag, maar dat valt niet op een zaterdag. Jullie hebben het verplaatst naar een zaterdag. Welke zaterdag precies? Wat is de datum? Op 6 juli hebben wij dat. Op 6 juli hebben wij de datum geprikt. En wat gaat er dan precies gebeuren in Delft? Wat organiseren jullie precies? We hebben verschillende activiteiten voor de kinderen en voor de ouderen in de wijk. Met attracties als clown, sminken, de ouderen ophalen van de verzorgingshuizen als ze niet kunnen komen op het evenement. En dan gaan wij hun ophalen en we maken een leuk dag van om iedereen erbij te betrekken. Een groot familiefeest. Ja, en de bedoeling is dat de Antilliaanse sfeer een beetje bij iedereen overkomt, denk ik. Ja, dat is de bedoeling. Ja, ook Antilliaans eten en Antilliaans dansen, dat komt er ook allemaal bij? Ja, we hebben folkloregroepen. We hebben kledingdrachten, we hebben een brassband, we hebben ja, Antilliaans eten en Antilliaans lekkernijen verder. Ja, en waar gaat het precies plaatsvinden? Het gaat plaatsvinden aan Poptehof Noord, parkje, Park Poptehof in Delft. Dat is in de buurt van de Hovenpassage, achter de Hoven. U wordt gesouffleerd door die man in ieder geval. En hoe laat start het allemaal op 6 juli? Het start vanaf 1 uur tot en met 7 uur. En ik neem aan dat je geen intree hoeft te betalen, dat iedereen gewoon van harte welkom is? Ja. Kom genieten. Ja, gaat dit een traditie worden? Want u zegt het is de tweede keer dat we het gaat doen. Kunnen we hier de volgende jaren op rekenen? Ja, we willen dit gewoon als vaste jaarlijks feest evenement in Delft blijven vieren. Natuurlijk zijn we op zoek natuurlijk nog aan nog meer vrijwilligers. Vooral ook sponsoren die ons willen helpen en steunen om de verdere edities te laten doorgaan. Nou, daar rekenen we dan op. Hebben jullie ook lekker weer besteld? Want dat hoort bij een Caribische feestdag natuurlijk. Ik heb lekker weer besteld. Ik heb gesproken met de weergoden. Heel goed, heel goed. Nou, iedereen is dus op 6 juli van harte welkom vanaf 1 uur in het, als ik het goed zeg, het Poptehofpark in Delft om een leuke Antilliaanse feestdag mee te maken en vooral nieuwe vrienden te maken, denk ik. Ja, klopt. Oké. Hartelijk dank en heel veel succes met de laatste voorbereidingen nog. Ik sprak met Monique Nijls. Zij is een van de twee organisatoren van de Dag van de Vlag. Hartelijk dank. Lord knows you got the change. Evil Ways. Daar moet je misschien maar eens een beetje over nadenken. Het is bijna afgelopen, deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond dan is gewoon weer de volgende aflevering. Maar aangezien ook Alfred Blokhuizen met vakantie is, mag ik ook morgenavond weer aantreden. Ik heb dus ook maar mijn luchtbed en slaapzak meegenomen, want het loont nauwelijks de moeite om naar huis te gaan. Hoe dan ook, ik kan je nog wel even attent maken op onze website, delateavond.nl. Daar vind je van alles over ons programma. Bijvoorbeeld hoe je een programma terug kunt luisteren. Niet alleen dit hoor, maar gewoon ook veel eerdere afleveringen. Wat we allemaal doen op de social media en de hele reutemeteut. Ik raad het je van harte aan. Delateavond.nl dus. Rest mij nog je een goede nacht te wensen. Het zij in wacht, het zij in slaap. Wat mij betreft, graag tot morgen dan. Hoi. Dream upon a star, and your problems seem a world away. The feelings come so secure. It's funny how small we are. Don't you wish that you could fly someday? Into the night forevermore. We live each day for a lifetime. We live each day for the moment. There's always been a time. The love is true, and that's the way that loving goes. Throw away the book, 'cause it ain't gonna go the way you plan. The future holds just what it holds. We live each day for a lifetime. Each day for the moment, and there's always been a time and place where love lies, waiting patiently for you. And someday, in this time and place, your worlds collide, and there's nothing. Waiting.